Apocalipsis. La acompaña Radio tardes, señoras y señores. Bienvenidos al programa Siempre en Galicia, aquí en Radio Cornellán. Sean ustedes bienvenidos. Y vamos, hoy estamos medio equipo, ¿eh? Hoy estamos medio equipo, así que vamos a presentar los que somos. Alanas Vías de Son, tenemos a Kiko. Muy buenas tardes, Kiko. Y aquí a Omeu Carón tenemos ya por fin, tenemos a José Lamela. Buenas tardes, José Lamela. Buenas tardes, Armando. Y bueno, estamos llevando un saludo también a Xulio, que está en Menorca. Sí. Que nos está escuchando y va a hablar ahora conosco también. Sí, que dentro de un anaquiño pues tenémoslo conosco en directo. También tenemos que disculpar a Laura, que hoy tampoco puede estar aquí conosco. Y en primer lugar, ¿cómo fueron esa estancia en Galicia, José? Bueno, pues ven, un poco corta, porque llevamos a la un 6 meses, y eso para Galicia, inde poco, ¿no? Sí, inde poco, ¿no? Más, sí. Pues os que votamos mes y medio. Dios mío. Pues a morriña se me invade, o quizás una semana y se estuvo a la otra vez. ¿Eh? Ah, muy bien, sí, estupendo. Sí. Sí, sí, hay que voltar a Galicia, hay que ver aquello. Y bueno, que tuviste sufriendo también las consecuencias de los lumes, ¿no? Efectivamente, o sea, fue una tragedia que nos invadió este última etapa de Bravo, junto con esa sequía pertinaz que hubo ahí. Ocurrió una serie de acontecimientos muy duros, sobre todo para nuestra naturaleza, ¿no? Sí. La incendiaria, como aquí en Cataluña también conoce incendios, pero de otro tipo. Exactamente, también hay lumes, pero de otros, de otro tipo. Bueno, pues vamos a comenzar el programa, vamos a comenzarlo así con algo de música que ya nos tiene Kiko por allí preparada. Así que adiante, Kiko. Bueno, pues vamos a comenzar ca primeira co primeiro convidado. E penso que Sergio o que vai a falar agora conosco e tamén intervirá Xulio, pero vamos a saludar a Sergio. Moi boas tardes, Sergio. Hola, boas tardes. Como andamos por aí? Bueno, moi ben. Vale. Con fresco, pero non hai queixo. Moi ben, sí, que, o xe que a chuvinga non chegou por aí, non? No, parece que non é Galicia isto. Non é Galicia, non? No. Por aquí Cataluña está a puntísimo de chover, non? Sí. Bueno, xo se preséntanos a este convidado. Cando falamos con Sergio, que verdaderamente escandalosamente xoven, non? Sí. Andando por esa frontera dos 30 anos, non? Uy. Pero trátase do doctor Sergio Silva Bautista, que eu te sinto moito orgullo por ese Bautista, porque me corresponde a mí tamén algo, non? Levar ese apellido tamén. Bueno, pois este é un biólogo pois de certo renome, non, que está traballando na estación de hidroloxía en Coro de Con, non? Uh-huh. Que realmente é un dos investigadores, a eso podemos entrar na página web e ver eses traballos científicos que ten desarrollado. Ademais ten conocimientos suficientes para darnos unha visión de Galicia desde un aspecto máis científico e máis biolóxico que o noso, a naturaleza, non, onde está a vida, e que nos pode dar unha versión tremenda dos problemas que nos afectan. Eu creo que podemos resumir en varios días o tema dos incendios, esa necesidade de recuperar esa naturaleza que foi perdida. Temos tamén que falar dese tema que levamos aquí algunhas veces, que as cianobacterias que afectan algúns encoros, como por exemplo das colar, en fin, temos que falar de temas que a ti te atañen moito, que te encanta, que supoño que falar da lamprea, pero desde un punto de vista máis como comela. Ese é o tema desde un aspecto máis pragmático. Temos do outro lado tamén a Xulio, non? Que nos pode aproximar. Xulio, boas tardes. Hola, moi boas tardes. O éxito un pouco baixiño. A ver, agora sí. Agora sí. Agora escuitamos de normal. Vaite saludar a Xosé. Vale. Xulio, boas tardes. Moi boas tardes. Veño moitas gracias por a chamada. Sí, veño de Galicia para estar contigo un ratiño, e sabes que escapache para Menorca, non? Tive unha pequena discusión. Bueno, solamente hasta o martes. Pero bueno. Suficiente para un certo descanso, pero vémonos o martes logo. Sí. Bueno, pareceu moi interesantísima a presentación de ese grande biólogo que ten moitísimo que ver con as cousas que se están a suceder en Galicia, pero tamén que tamén entende gastronomía, logo entón, porque como acabas de decir, pois ten moito que ver coa investigación tamén da lamprea, non? Sí, pero casi que non lo conté porque nos os niveles que fala el non creo que non podríamos, non? Nos saboreado mellor, pero desde pois pues vamos pues, deixar entonces precisamente que ele estaba agora nunha reunión da comunidade de Montes, como se ve está implicado a todos os niveles en cualquiera das actividades de aspecto social, non? Está aí pues correspondendo, conseguimos apartarlo, retirarlo un momento da reunión para que agora poda falar conosco. Vale, pois pues a ver que comece por cualquier dos temas que ti mencionaste, non? Sí, bueno, tal como está no epicentro do Parque Natural do Xurés e obviamente do Parque Nacional Portugués, pues que nos conte como ve el o problema que se originou cos incendios. Bueno, pues mira, como diste, acabo de sair da reunión, que estábamos aí acalorados tentando buscar solucións e a estes problemas que temos. A verdade é que o Parque Natural do Xurés entre estes últimos dous anos ardeu unha superficie moi importante do parque, queda a salvo unha parte moi pequena, e entón estamos intentando desde a nosa comunidade de Montes, facendo o que podemos, contactando con outras comunidades de Montes, ca administración, para tentar solucionar o problema en dúas líneas, sobre todo unha, a de recuperar a zona afectada polo lume, e outra non menos importante, que a de protexer a zona que non foi afectada, porque nos podemos descuidar moito, que parece o que está pasando un pouco, que se está facendo moito caso a zona queimada, que se ten que facer, pero que se sigue olvidando a zona que está se mantén sin arder e que pode pasar o ano seguinte. Entón estamos un pouco traballando nesa línea. O sea que digamos non descuidar a materia preventiva, non, que claro, que claro. Algo descuido que orixinou toda esta línea de malos acontecimentos deste ano, non? Sí, sí, nós, por exemplo, esta comunidade de Montes fai un par de anos que empezamos un grupiño porque levábamos décadas de bastante deixadez e abandono. Y empezamos un grupo con bastante ganas y buenas ideas, digamos, una gran motivación. Y fixemos un plan antiincendios, porque el año anterior tiña ardido parque, una parte importante del parque preto de aquí, no concello de Entrimo. Uh-huh, sí. Y intentamos hacer con nuestros limitados recursos económicos y técnicos, intentamos contratar a uns técnicos para que nos fixeran un plan antiincendios específico. Se falamos con outras comunidades para que fose tamén cubrindo as súas zonas. Uh-huh. E fixémolo, un pouco xustos de tempo, pero fixémolo. Contactamos con diferentes administracións para que levasen a cabo as medidas que lle correspondían a eles dentro das súas responsabilidades. Nos fixemos as nosas dentro das capacidades que tiñamos. Uh-huh. Pero a administración non respondeu tan ben, non se fixeron o que esperábamos, de feito non se fixo, non se aplicou. E agora tuvemos este pequeno desastre, ou gran desastre, que bueno, polo menos a ver si nos sirve para cambiar un pouco o chip e ter un pouco máis de implicación de todos para poder mellorar de cara ao futuro, aumentar a prevención e o cuidado polas zonas rurales e non ter tanto abandono nas zonas rurales, e outra a de ter outros valores e outras que non sexa todo o monocultivo de piñeiro ou eucalipto, claro, que buscando rendimento a curto plazo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, eu vin... Quería preguntar, ¿cuáles son os primeiros pasos con respecto a todo eso? Si é sementar ou é botar palla ou é, non sei, cultivar alguna cousa determinada. Bueno, os primeiros pasos que entendo, eu non son experto na materia, pero bueno, por o que teño lido e visto, os primeiros son pasos, parece que son... Unha, non tocar na medida do posible, non andar con maquinaria no ardido, non deixar simplemente as medidas inmediatas serían pues, nas zonas con maior pendiente e máis expostas á intemperia, á chuvia. Uh-huh. Sería a técnica esta que se chaman o mulching, que é a de botar palla, sí, sí. Para evitar a erosión. Uh-huh. E tamén certa corta de madeira e trituración para deixar os restos na superficie e facer como bancales que protexan un pouco da erosión. Uh-huh. Pero así de forma inmediata sería esas medidas limitadas para evitar erosión. Uh-huh. As medidas máis de restauración, máis que de protección, xa serían para anos seguintes. Sí. E rezar, claro, que non chova demasiado, non? Sí. Bruscamente, non? Claro, que non sexa brusco sobre todo. Sí, si chove dentro de unha norma, sí, está ben, pero si é torrencial ou se arrastra todo o potencial orgánico, non, sí, que pode haber. Claro. Unha pregunta, que arrastra todo. Creo que anda por aí un helicóptero soltando esa palla, non? Pois eu, a verdade é que hoxe cheguei directamente para a reunión e non me deu tempo. Vin unhas alpacas por aquí nunha zona, nun campo que temos aquí preto, e creo que algo me dixeron de que xa están botando a palla, pero bueno, non o puden comprobar eu de primeira mano. Afectoulle moito a fauna? Home, afectou seguro, porque é unha superficie moi grande, estamos falando de sobre 1,000 hectáreas ou algo máis, e outra que foi moi rápido. Entón, o incendio moveuse moi rápido. Sí, sí, entón, sí. Hai especies que, tanto as vegetales como moitas animales, dependendo da súa capacidade, a súa mobilidade, que non ten escapatoria. Todo o que hai aí que é arrasado. Claro. E hai outras especies que ten certa mobilidade, pero dentro dunha norma tamén. Si o incendio é moi grande e avanza rápido, non ten capacidade para se desplazar e se salvar do incendio. decisión é moi difícil. O que pasa é que non profundizou na terra, nas raíces, neso, que son o que pode destruir a posible recuperación da mesmo tipo de vegetación autóctona, non? Que había nises sitios. Pero, e iso pode ser que algunhas semillas hayas quedado nesas follas sin queimar ou por aí, aquí ainda haya, digamos, o milagro de que podamos desfrutar do campo, sí, restaurarse la... Claro, a parte boa de que avance rápido é que hai partes, sobre todo hai a parte das raíces e de bosques que son máis maduros, que aguantan máis este tipo de incendios, que poden aguantar e poden regenerar, rebrotar, e temos a esperanza de que eso pase polo menos nalgúnas zonas. Sí, sí. Hai outras zonas de piñeiros novos, por exemplo, que xa están totalmente arrasadas porque... Sí, pero o piñeiro tampouco é unha catástrofe tan grande, porque piñeiros e eucaliptos, vive Dios. Sí. Y, bueno, temos outra amenaza desde Portugal tamén de outra especie invasiva, que son as mimosas, as acacias, uh-huh. Que non suben máis porque por o frío, non, que non son capaz de pasar a Porta do Dome, pero co cambio climático sí que pasarán, porque isto, eles van subindo metros sobre... Claro, xa que non, sí, non suben. Sí, ese é un problema grande. Sí, na parte de Portuguesa hai grandes áreas de acacias. Sí, sí. Y unha vez se establecen é moi difícil de controlar e de erradicar. Esperemos que a natureza pois axude un pouco. Sí, sí. É que volva ao seu sitio, porque as cabras monteses desplazáronse, polo visto perdeu o seu contacto con elas, pero viven, ou sea que volverán ao sitio. Volverán ao sitio. Eu penso que se tiraran, non sei, semilla de erva para que eso saíra, agora que ven o tempo de que eso, para que eso saíra, para que as cabras volveran outra vez. E os rebecos, por exemplo, se os volvera. Rebecos non hai. Non temos a cabra montés que chega no reino. Sí. Sí, algún cervo que outro. Falando de especies que fan un daño, había comentaron de ti a Mico Pechador Xosé, que tamén o Sergio tiña moito que ver con traballo de investigación no encoro das conchas, non? Dese gran mal que existía as algas esas que facían daño. Uh-huh. Sí. Sí, como dixo Xosé, eu traballo na Estación de Hidrobioloxía en Cordocón, que é da Universidade de Santiago, e nese centro levanse a cabo moitas liñas diferentes de investigación, uh-huh. Ligadas aos medios acuáticos, ás algas doces. E unha delas é a de dos blooms de cianobacterias, como que afectaba ou afecta a un coro das conchas. Non é a liña na que eu me traballo directamente, pero bueno, sí. Colaboramos en todos os traballos e estamos ao día uns do traballo dos outros. E o que sei, nas conchas o que temos é un problema moi grande de eutrofización, de contaminación por materia orgánica. O sea, que vertidos claramente, non? Sí. Claro, temos que ter en conta que se trata do río Limia e que ven... Que sí, sí, onde hai moitas granxas, non? Sí. Claro, da zona da Limia hai moita explotación, claro, moita granxa, moita agricultura, moito producto que se bota de toda esta conca, uh-huh. E afecta notablemente o que ten os encoros, e que represan a auga, esa auga que normalmente no río fluiría e estaría en continuo movimento, en continua renovación, uh-huh. No encoro acumulase e ten un tempo de residencia que se chama, uh-huh. O sea, que está moito tempo ali, non? Nese embalse acumulada, uh-huh. E non se move, non se oxixena, está nunhas uh-huh. condicións que a calidade da auga empeora moito. Sí, sí. Ten moita mat... Según me contaches un día, cando morren esos microorganismos, esa materia orgánica que hai aí depositada, pude ser que son os malos cheiros que hai por a zona das conchas moitas veces. Claro, ¿no? O que ten estas cianobacterias con estas elevadas cargas de materia orgánica fai un crecen exponencialmente, hai unha población moi moi moi grande destas cianobacterias. E entón é o que fai estas acumulacións, esta coloración verde que vemos nos encoros, sí. E que, claro, se pudrir toda esa materia orgánica, bota un cheiro moi forte. Uh-huh. Acumúlase, ademais, cos ventos, soen movela para as esquinas ou para a zona da presa, etcétera, e aí esas cheiras son insoportables. Sí, claro. Ademais de que son tóxicas, liberan unhas toxinas que son neurotóxicas, para os humanos, o sea que por os humanos, non só por o baño, sino claro, que o río Limia, como cualquier outro río por aí, pues, suministra agua potable, agua de consumo doméstico, aguas abaixo, non? Por exemplo, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, e iso pode sufrir un peligro, pode haber algún tipo de alerta contra esta xente. Sí, sí, hai unha problemática bastante grande, de feito é o mismo que pasaba no río Umia, hai un embalse de augas arriba de Caldas de Reis e tamén se utilizaba auga para consumo humano e tiñan unha problemática. Ahora estes últimos anos parece que non está sendo tan grave, pero houve uns anos aí atrás que tiñan uns lumes moi grandes e estaba comprometida o uso, o consumo humano desa auga, porque non valía. Claro, estás atacando, quiere decirse, desde asunto o desde administración estás intentando atacar ese problema. Pero hai certas... Nos fixamos desde a estación un estudio piloto nun embalse das Forcadas, na provincia da Coruña, no que utilizábamos... fixamos como uns microcosmos, uns tubos dentro do embalse plastificados, aislados, para facer diferentes tratamientos con viruta de eucalipto, porque había certos estudios con palla de cebada que liberaban unhas sustancias, fenoles, que afectaban a estas cianobacterias, e entón con eso se podían controlar os blooms, e veunos que se resultados bastante favorables, e eso utilizouse na conca do Umia, e por ahora estes últimos anos non está habendo problemas. Nos estamos faendo, recentemente estuvemos faendo tamén outro estudio parecido en Castadón, preto de Ourense, que tampouco tuvemos blum de cianobacterias despois do tratamento. E os últimos anos nos faemos análisis de diferentes embalses que nos manda as mostras a Confederación, e parece que nas conchas que non está habendo contaminación estes últimos anos, ou este verán, según que me comentaron últimamente. Sí, pero é unha información moi institucional, e os intereses van por aí. Non sei se despois, claro, científicamente sí, había que analizar un pouco máis profundamente, non? Claro. Bueno, nos os facemos os análises das mostras que nos mandan. Bueno, en Castadón fixámolas nós personalmente, en nas Forcadas tamén. Despois hai as mostras que nos manda a Confederación, nos entendemos que as collen no sitio que din e que pertenecen a ese embalse, o que vemos é que non ten cianobacterias, o sea que non deberíamos poner en duda en principio que non se xan daí. O que tampouco temos visto é o que paso por ali normalmente, non se viu ese problema tan grave, polo menos, de un bloom con cheiros que se detectaban incluso pasando preto do embalse co coche, etcétera. Tamén pode ser pues, simplemente as condicións climáticas destes anos ou sí, etcétera. Pero bueno, eu tamén creo que o cambio climático está afectando tamén o tema das cianobacterias, non? Nos cursos estánse detectando máis problemas de blooms de cianobacterias, porque o cambio climático, cos aumentos da temperatura, favorece este proceso fotosintético e fai que haxa máis crecimento destas cianobacterias. Claro. Pois sería interesante seguir ese curso que vai impartir agora a Estación Hidrobiolóxica do Encoro do Con, non? Que dice aspectos etolóxicos das floracións de cianobacterias nas aguas continentales, referindose á agua doce, evidentemente, dos encoros. Sí, ese curso fixémolo xa. Xa está fito. Sí, pero bueno, podete mandar unha copia dos contidos. Ay, sí, por favor. Sí, sí. No, pero seguimos traballando no tema e estamos buscando outras solucións posibles. Xa ese traballo que fixamos nas Forcadas xa nos deu para unha patente, estamos facendo traballos de transferencia tecnolóxica basados neso, e bueno, seguimos traballando nesa liña que aínda ten, aínda queda moito por faer nesse sentido. Bueno, e agora vamos á parte máis lúdica do tema, non? O tema da lamprea, non? Sí. Porque da lamprea, Xulio, non sei, sabes que serie foi o que deu o como se dice, se o teño notado, o pregón de Ponte Cesuras da Festa da Lamprea, non? Ah, Ponte Cesuras é Arbo, non? Que Arbo tamén ten a súa trayectoria. Por lo menos también. Álvaro Cunqueiro foi pregoeiro desa festa precisamente ali perto das Neves. Por certo, que hai que felicitarlo por ese traballo que de investigación sobre as cianobacterias, bacterias, non? Hombre... No, estamos falando da lamprea, non? Sí, ahora falamos da lamprea. Sí, sí. No, porque o pregón da festa de Ponte Cesures o siguen moi de cerca, non? Para min, pois, é encomiable, non? Ademais, é un produto moi gallego, o da lamprea, non? Claro, que sí, apreciaban tanto os romanos que viñan a buscar aí, precisamente, os superadores. Se Plinio o Vello, non? Dicía que un científico militar romano que viviu no século I escribiu que un partido regalou a César máis de 6.000 lampreas para celebrar as vitórias militares. As lampreas galegas, Claro. Era un ten moita historia a lamprea, sí. Sí, que ten, sí. De feito, chamanlle fósil vivinte, pues, o sea, porque... É verdade, porque... Ten unha historia de millóns de anos. Sí. 400... Non? Bueno, millóns, antes dos dinosaurios, sí, non? Sí, por aí. Sí. Bueno, as diferentes especies de lamprea estamos falando, porque a veces... Sí. Pero as especies actuais, o que ten é as características, mantén as características evolutivas desas primeiras lampreas que había, esa boca que non é boca, é un embudo con moitos dentes. Sí. É un aspecto moi primitivo, que sea que parece realmente un fósil vivinte. Un fósil vivinte, o sea que é un auténtico vampiro, por o que conta, non? Chupa sangue, vive da sangue de outros animales. Ah, claro. Sí. Mira. A ventosa. Claro, ten un pouco de mala fama, porque entre que se soe cociñar ca súa propia sangre, e a xente, claro, o que utiliza para cociñala é un pouquiño de sangre. Sí. Pero a xente debes imaginar que afogan en sangre e tal. Eses dentes que ten, esa mala fama, e despois que aínda é como unha alimentación medio parásita que se engancha a peixes ou a baleas e absorbe a sangre para poder alimentarse. Entón, eu vexo como algo asombroso, pero outras persoas quedalle un pouco de... un bicho feo, é que chupa sangre, a ver que pasa. E resulta que ten uns sabores divinos, non? Sí. Exactamente. O seu aspecto tan feo tamén, que non é un aspecto moi agradable, non? Sí, sí. Ademais non ten esqueleto, verdad, prácticamente. Un cartílago aí... É de cartílago. Sí. O que ten é cartílago, solo. Sí. Bueno, que agora... No primeiro trimestre do ano é precisamente cando se empezan a cociñar xa, non? Sí, ahora, claro, este é un produto de temporada, digamos, porque a lamprea a única momento en que se pode pescar é ahora cando retornan ao río. Uh-huh. A lamprea ten un ciclo vital bastante complicado, é un peixe como salmón. Uh-huh. Chaman anádromo porque migra desde os ríos ao mar. O sea, que nace como salmón no río, en agua dulce, vaise ao pomar e despois ven morrer outra vez. Volve outra vez ao... Exactamente. Uh-huh. Exactamente. O que fai ahora desde decembro, xaneiro, as lampreas que estuveron alimentándose no mar e que migran, nós tivemos datos de unha lamprea que foi capturada a 1000 kilómetros da costa pegada a un tiburón. Pues uh-huh. Poden pegarse a eso, a tiburóns, a baleas, a alimentarse, non? Exactamente. Simplemente se deixan levar. Ten como unha lingua, ademais destes dentes todos que vemos no embudo, que uh-huh. alrededor forman discos, ten unha lingua que ten dentes, a mesma lingua. Uh-huh. E utilizan como un pistón para facer un furado no peixe, e aí van chupando na sangre. Van chupando sangre. Ademais ten unhas sustancias, unhas glándulas que liberan unhas sustancias anticoagulantes, uh-huh. e polo que esa sangre non para de brotar. Entón, imagínate, se se pegan a unha balea, sí. Esa lamprea ten comida para toda a vida. Para a vida. Claro. E despois de un ano, máis ou menos, de alimentación no bar, soltanse deses peixes, non se sabe moi ben cando nin como deciden eso, e volven para o río. E aí, nese momento, é cando se pesca. En Galicia, pescase no río Ulla e no río Miño. E que método de pesca de o máis recomendable para que mantenha as súas condicións? O máis recomendable é normalmente o tradicional, que é o que suele ser máis respetuoso cas poboacións. E é o que se utiliza maiormente en Galicia. No río Ulla, por exemplo, temos dous tipos de pesca, que hai a chamada nasa ou butrón, que se pesca na localidade de Ponte Cesur, ese padrón, que é simplemente unhas redes de tipo cónico, no que a lamprea, cando vai subindo o río, se mete e non pode sair, porque ten un furado pequeno no que non dan topado. Sí, e como temos... Sí, como unha nasa, exactamente. Sí. E despois temos unhas construccións máis arriba no río, chamadas pesqueiras, que son séculos que hai esas pesqueiras que tanto abundan tamén no río Limia, por aí, non? Posiblemente teñan unha herencia procedente desa época de pescar lampreas, non? Claro. Sí, totalmente. Temos que pensar que antes, aínda en Portugal a día de hoxe aínda se pesca en moitos ríos, pero antiguamente a lamprea chegaba hasta o interior, hasta a meseta da península, e pescabas en zonas de Castela León, en moitos sitios por aí, onde aínda se poden topar este tipo de construccións. Sí, sí. Incluso nomes de povos referentes á lamprea. Entón a lamprea fai igual cos galegos, non? Emigra e despois volve, sí, non? Sí, cando xa está ben engordada, xa gañou o que tiña que gañar, volve para casa. Pois pues, polo visto, a capital mundial da lamprea é Arbo. Sí. Arbo. Arbo é un punto moi, un núcleo moi importante, porque bueno, tanto na parte galega como na parte portuguesa hai moita tradición, diría eu, das zonas máis importantes gastronómicamente para a lamprea no mundo. E aí ten moito movimento, moita importancia, unha festa ademais a da lamprea de Arbo con moita historia. Solo que o Miño ten unhas capturas, debe ser, anda aí con un número de capturas con algún río francés, con río, o sistema da Garón, Dordón, debe andar aí, podería ser o Miño primeiro, o río no, que máis se pesca a lamprea, e o seguinte o francés, que incluso nos chegan despois as lampreas francesas a nós. Sí, sí. O sea que sí. É un sitio de moita importancia. Pois eu intentei ler un artigo, unha conferencia que fiches dar a Massachusetts, correcto? Sí, sobre a lamprea, pero non poden captar o artículo, podes sacar, pero está en inglés e os meus rendimentos de inglés non chegan máis co... Bueno. Ok, de ir un paso. Yes. Sí, tuve unha sorte. Bueno, despois de acabar a miña tesis doutoral, fixe unha estancia postdoc gracias a unha beca que me foi concedida por unha fundación, a Fundación Ramón Areces. Estuve un ano traballando en Inglaterra, na Durham University, en preto de Newcastle, e ali fixen traballos con outra especie de lamprea que non é a nosa. A lamprea de aquí, a que coñecida por todos, é a lamprea mariña, que é un tamaño bastante grande, de un metro máis ou menos de largo e un kilo de peso. E ali estuve traballando con outra especie parecida, que é a lamprea de río, que é un poquinho máis pequena, de 40 centímetros de largo, máis ou menos. E estuvemos facendo uns traballos de telemetría para ver como se podería permeabilizar obstáculos, porque é un dos principales problemas da lamprea e de outros peixes migradores como o salmón ou a anguía é a presencia de obstáculos e de presas no embalse, que cando elas queren baixar ao mar ou cando queren volver do mar ao río para reproducirse non ten acceso porque hai moitos obstáculos que non dan pasado. E entón as poblacións que temos son moitísimo máis pequenas do que deberían. Entón estivemos facendo un estudio dese tipo con telemetría, foi o que fomos presentar a Massachusetts. Porque claro, por os encoros non valen os caudales ecolóxicos para manter esos ciclos normales, non para a vitalidade, para a sobrevivencia da, ou para que facan o seu recorrido lóxico, non? Os caudales ecolóxicos, sí. Quería decir que precisamente eu lín que hai un tempo, non sei se hai 5 ou 6 anos, que os veciños de Untes fixeron unha festa e collían as anguías, que non poden subir para arriba tampouco, collían as anguías e pasaban ao outro lado do embalse de Castrelos, precisamente por eso, porque non podían subir para arriba, non? Claro. Entonces, que querían, non sei se eso se continúa facendo uno. Pois, eso estuvo, houve tempo que se fixa, houve tempo que non, porque o río Miño, por exemplo, como un exemplo de do que da situación xeral que temos en claro, a península e no mundo, das dificultades precisamente. Claro. Temos os embalses, o caudal ecolóxico ten a súa función, intenta se pode funcionar mellor ou peor, pero ten a súa función. O que pasa é que a superficie que está disponible para estas especies é moi limitada, moito menor da histórica. Temos que pensar que antes o salmón, a anguía ou a lamprea podían chegar libremente hasta Lugo, por exemplo, polo río Miño, e todo ese recorrido, todos esos afluentes que nos quedan nese trayecto eran aproveitados por esas especies. Ahora, esa longitud está limitada por unha presa, a presa de Frieira, que está no Baixo Miño xa, e que en vez de ter eses 300 kilómetros de río, máis todos os afluentes temos 70 kilómetros aproximadamente, se non me equivoco. Claro. E entón, é un moito máis reducido, un 27%, creo, algo así. Sí, sí. O que temos en Frieira, son uns sistemas aí cos capturadeiros ali, un ascensor para intentar capturar estas especies. E sei que houve uns anos durante os cales as anguías, por exemplo, se liberaban augas arriba en diferentes puntos. Ten unha cousa boa, que ten moita máis superficie para se desenvolver a población, ter moitos máis individuos. Ademais, as femias, que é o máis importante para recuperar a población, porque a anguía está en peligro crítico de extinción. Está nunha situación moi delicada. A maior parte das femias normalmente aparecen en zonas de baixa densidade, en zonas máis alejadas da desembocadura. Polo tanto, son fundamentales. Que pasa? A viabilidade despois deses individuos é un pouco complicada, porque cando volvan ao mar para reproducirse van ter que pasar todas as turbinas de cada embalse. E iso é un pouco complicado. Destrozas, non? Claro. O sea, a mortalidade é moi elevada. Eu checo o meu príncipe mundial tamén que se me ocurra neste momento, e que digo, entre os encoros máis o cambio climático igual a ríos de pedras. Sí. Normalmente vivimos moi de espaldas hacia os ríos, que sempre históricamente foron como un pouco o basurero e o aportannos moitísimo, collemos moito deles, auga, recursos como peixe, recursos recreativos de todo, pero normalmente cando hai que tirar algo directamente ao río. Sacarlle toda a auga ou producción hidroeléctrica ou que sexa, non temos moito tacto nese sentido, non os cuidamos moito. Sí, é o que pasa con casi todas as cousas, con no respeto á propia terra, non? Falábamos antes dos incendios, falábamos antes da recuperación, restauración, polo menos da cobertura, digamos, de plantacións especiais, que non teñen por que ser precisamente nin eucaliptos nin pinos, non? Pero, bueno, es o respeto á terra, non? O que estás dicindo, non? Sí. Tú fixetes na época de predoctoral, non fixetes, estuches en zoología genética e antropología física, non? De genética, que tal? Como estás? Aguantarás un programa aí que para ilustrar? Estaba traballando e estou dentro do departamento de zoología, xenética e antropoloxía. Eso non quere decir que eu traballase no eso todo. Sí. Porque simplemente os grupos da universidade de zoología, xenética e antropoloxía están integrados todos xuntos e xestionanse xuntos. Sí, sí. Pero bueno, eu estaba máis... Conocerás a Anxo Carracedo, non? Sí, sí, bueno, sí. Non personalmente, pero bueno, sorte... No, sí, porque falamos aquí con él, xa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tivemos a sorte. Bueno, máis ben tú tivo a sorte, Xosé, que foi o que entrevistou en directo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no, é unha parte importante, moi importante da universidade. Ah, é un premio Nobel futuro, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, a verdade é que sí. Será para pois un poquinho máis alá xa teremos outro premio Nobel de Río Caldo. Tamén no campo da biología. Bueno, para eso queda para outros, me parece a mí. A mí chégame con ir facendo pouco a pouco. Non pido tanto. Bueno, que ahora mismo, ¿cuál es el trabajo más importante, Sergio? ¿Cuál es el trabajo más importante o uno que estás metido con muchísimo, con más decisión? ¿Cuál es la cosa que más te gusta? Bueno, ahora lo que estamos volviendo de esta estancia postdoc en Inglaterra y ahora tenemos un proyecto no baixo miño, precisamente de lo que falábamos. De intentar solucionar, buscar soluciones a estos problemas dos obstáculos. Entonces, temos un proxecto europeo do programa Interreg para buscar solucións en conxunto con grupos de Portugal e con administracións de Portugal e da parte galega para buscar solucións a este problema no baixo miño, intentar detectar os obstáculos máis relevantes para as especies migradoras, intentar a retirada de obstáculos cando sexa posible ou buscar de solucións para permeabilizar, como poden ser escalas de peixes, e un pouco evaluar presións como a pesca ou contaminación, etc., e ver como se poden solucionar este tipo de cousas, e ademais eso dunha maneira integradora con Portugal, porque moitas veces uns viven de costas aos outros, xestiónase totalmente diferente dun lado do río e noutro, e non ten moito sentido. Entón, intentar facer algo conxunto. Pois Portugal sempre houve unha intercombinación, a fronteira foi sempre permeable, non? A todo ese fluxo de culturas que era sempre sur-norte, non? Que nos mandaron, e agora mandan os incendios e acacias, non? Bueno, van dos dous lados, pero bueno, sí, que é verdade que ven un pouco máis do sur, non? Sí, sí, porque os incendios todos deste ano, pois pues, casi todos viñeron, o dentrimo do ano pasado entrou por Lindoso, e este entrou por aí por outro, bueno, en fin. Bueno, hai que decir no seu favor que os ventos viñan do sur, entón, claro, sí. Era o que tocaba. Era o furacán. Aunque os portugueses claro. Seguros que afirman moitas veces de España, nin bon vento, nin bon casamento. Ah, pues, eso ten as súas cousas boas e as súas cousas malas. Claro. É verdad. Bueno, muy sí, bien, esto, sí. Eu creo que é un momento agradabilísimo, non? Este sí. De que de... Sergio, tens que estar disposto a acompañarnos algunha vez máis, non? A charlar en plan, digamos, xa ves aquí todos participamos, eh? Sí, é un cantado. Vale, pois moi ben, a verdade é que a conversa con ele é moi interesante, é enriquecedora además. Sí. Porque si que pena que a radio se nos vaga cativa. Sabías sí. Que, por exemplo, falando da lamprea, teñía aquí anotado que Enrique I de Inglaterra morreu precisamente, debeu morrer moi feliz porque morreu de un infarto de un infarto, un enchente, dun atracón de lamprea. Poli, sí. Que se morreu a gusto. Eso din as malandingos, sí. Sí. Home, a lamprea é verdad que é moi moi sabrosa, pero hai que comela con xeito. Con sí, en racións pequenas porque hai que ter unha boa siesta ou un tempo de repouso para que se vive. Pois, en cambio, os reis católicos, como na cuarema non se comía carne, os reis católicos, me refiro aos reis españoles, porque eran todos católicos. Claro. Sí, a lamprea, que era tan sabrosa, que decidiron que, en vez de carne, pois comíase lamprea, non? En sustitución na cuarema, ¿eh? Claro. No, hoxe en día tamén está... Os precios están asequibles precisamente a burguesías e outras cousas, sí. de persoas con un nivel económico diferente, non? Sí, aproveitamos aquí para facer un pouco de publicidade. Vinde a Río Caldo, a Lobios, non? Porque diría Portugal que hai unha lamprea magnífica aí en Ponte da Barca. Sí. Ponte da Barca. Paso. Sí, sí, sí. Coli. Sí. Aquí hai de todo e moi bo, gastronómicamente e de outras cousas. Así que todos invitados á zona da Baixa Lide. No, non insistas porque aí estaremos dentro de pouco tempo, a verdad, Xulio? Sí, sí. eu teño entendido que o noso correspondente na Baixa Limia, que é Xosé, pois volta de aquí a pouco. Sí, sí. Sí, sí, o unha semana estaremos de volta, non? Sí, sí. Claro. Bueno, pues que máis lle pedimos a Sergio que este pendente da nosa chamada en outro momento, non? Eso. Sí, sí, eu creo que, sí, que no se nos nega. É moi valioso e eu creo que toda a xente debe estar concilia perfectamente o científico con o gastronómico, todos os temas bien que nos aportas. Muy ben. Eu encantado por a miña parte. Pois moi ben. Agradecerche moitísimo e que sigas tendo éxito. Sí, sí, únicamente insistir nun tema. Genéticamente somos próximos na línea familiar, non? Sí, moi próximos. Alegro moito, pois felicitacións. Pois moi ben. Moitas gracias por a chamada e por o interés. Un abrazo e hasta outro día entonces. Venga, un abrazo a todos. Igualmente, a Loguiño. Bueno, pois despedimos a Sergio así con algo de música, ¿no? Sí, ahora que nos escoita, pues magnífico, ¿verdad? ¿Eh? Sí, que nos están escoitando e vendo. Sí, o sea, está, existió al principio, meu primo, xa está. Claro, primo.